help me. Stella, no gon' help me. Kan hon förklara vad som hänt? Och allt jag minns, mina läppar på din kyl. Yeah.